Deutschlandfunk. Nachtradio. Herzlich willkommen zu einer neuen Soundcheck-Folge. Heute Nacht gibt's Musik aus dem Iran und aus dem iranischen Exil. Am Mikrofon ist Michael Frank. Das war die iranische Rockband Ohum. Ohum gilt als eine der bahnbrechenden Rockbands im Iran. Das Bandprojekt gibt es mittlerweile seit 11 Jahren. Ohum bedeutet so viel wie Illusion. Hauptakteur der Band ist Sänger und Gitarrist Sharam Sharbaf. Er hat 2008 ein paar Monate in Berlin gelebt und gearbeitet, ist danach aber wieder zurück nach Teheran gegangen, wo er sich selbst ein professionelles Tonstudio gebaut hat, das auch guten Zulauf findet. Das neueste Ohum-Projekt ist ein Album mit lauter neu abgemischten und umgebauten älteren Nummern, remixed vom Ohum-Chef Sharam Sharbaf, in seinem eigenen Studio natürlich. Die Ouvertüre zu dieser Soundcheck-Folge iranisch geprägter Musik stammt allerdings aus dem Debütalbum der Band Ohum aus dem Jahr 1999. Spezialität der Band ist die Neuvertonung von Gedichten des persischen Dichterfürsten Hafiz. Er lebte, wenn man den westlichen Kalender zugrunde legt, im 14. Jahrhundert. Seine Verse sind auch heute noch in aller Munde, es heißt, fast alle Iraner könnten das ein oder andere Hafiz-Gedicht auswendig. Der Song von Ohum, der gerade zu hören war, heißt Gofdam Game Todaram, was so viel bedeutet wie »Ich sagte, ich mache mir Sorgen um dich«. Mehr von Ohums Hafiz-Vertonung gibt's gegen Ende der ersten Soundcheck-Stunde, direkt vor den nächsten Nachrichten, kurz vor 2 Uhr. Die nächste Band mit Wurzeln im Iran kommt übernächste Woche für 3 Konzerte nach Deutschland. Sie werden in Köln, Hamburg und Berlin auftreten. Kiosk heißt die Band. Gerade ist das 4. Album von Kiosk erschienen. Es wurde live in den USA aufgenommen. Hier ist der Song Kafsch, das Porträt eines engstirnigen Unsympathen, der alle verdächtigt, die nicht so sind und denken wie er. Als Marionetten des Zionismus beschimpft er Andersdenkende, letztlich spricht er ihnen sogar ab, überhaupt Menschen zu sein. Und wer nicht seiner Meinung ist, dem schmeißt er einen Schuh an den Kopf. Bekanntlich eine Geste der Beleidigung im Orient. Hier sind Kiosk mit Kafsch. دو دستن یا مثل منن یا که نیستن اونایی که مثل من نیستن عامل صحیح نیستن مردم مثل ماشینشونن یا قرازه یا کرسی و شیکن جهت برقراری عدالت همه گیره توی ترافیکن مردم توی خیابونا یا بیکار یا سر کارن سر کار و بیکار فرق نداره اینا عامل استکبارن چیزو فقط من میدونم ولی به شماها نمیگم بهتره به من گوش بکنین همینی که من میگم هر زنی که بیرون از خون از غیر خواهر و مادر من مصادیق با عرض فساد و فحشاس همشون این کارن این همه جنگ و دوا سر یه ریشتراش آقا رو دلالت بکنین داداش مرگ من یواش Thank you. خود هستن یا مثل منن یا که نیستن اونایی که مثل من نیستن اصلا آدم نیستن این سوسولای اینکی پی روزنومه و کتابن رفیقای من منطق بلدن یکی نانچیکو دارن اوکی زن و مرد کلن برابر ولی مردا برابرترن هر کی زیادی حرف بزنه میگم با کفش تو سرش بزنم Oh, me. flags are running, it's time to raise your voice. Or you can burn down my house, throw me for life, take what you want, do what you like, but you'll never succeed. No, you'll never succeed. I'm breaking my heart, breaking my soul. I've reached a point where I just don't care no more. Das war eine Trilogie mit iranischen Bands, die inzwischen alle im Exil leben. Zu hören war zuletzt ein Song vom ersten in den USA produzierten Album der Band Hypernova. Viva la Resistance heißt er, eine Art Selbstermächtigungshymne für den Widerstand gegen faschistoide Zwangssysteme in der Welt. Im Iran hatten Hypernova bereits ein Album produziert, gesungen wurde damals auch schon in englischer Sprache, die Songkollektion hieß Who Says You Can't Rock in Iran? Die meisten Rockalben, die innerhalb der Landesgrenzen aufgenommen wurden, sind nur, aber immerhin, als digitale Downloads übers Internet erhältlich. Den offiziellen Veröffentlichungsweg, sprich Gang zur Autorisations- bzw. Zensurbehörde, schenken sich die meisten, weil sie mit ihren Inhalten eh keine Chance hätten, durchzukommen. Vor Hypernova gab es einen Song aus dem Film No One Knows Persian Cats, des iranischen Regisseurs Bahman Khobadi. Der Film erschien im letzten Jahr. Geschildert wird in dem Spielfilm, mit welchen Schwierigkeiten Bands zu kämpfen haben, die nicht die seichte Art von Popmusik machen, die von den Herrschenden noch akzeptiert wird. Der Film wurde im Iran gedreht und die Darsteller sind größtenteils auch im realen Leben Musiker. Die geschilderten Ereignisse entsprechen realen Erlebnissen. Im Zentrum steht die Suche eines Duos, einer Frau und eines Mannes, nach Mitmusikern, um eine richtige Band zu gründen. Take It Easy Hospital heißt die Band bzw. das Duo. Negar Sharari ist der Name der Sängerin, Ashkan Kushanejad ist ihr Partner. Die beiden sind inzwischen in London beheimatet, zu hören war ihr Song My Sleepy Fall. Los ging diese Trilogie mit Bands von Iranern im Exil mit Kiosk. Die Band existiert seit 2002 und veröffentlichte 2005 ihr erstes Album. Damals lebten die Musiker noch im Iran. 2006 verließen die Musiker ihr Heimatland und übersiedelten in die USA bzw. nach Kanada. Das neue Album, ein Live-Mitschnitt aus den USA, präsentiert die Band mit etwas leiseren Tönen. Neuerdings ist auch eine Geigerin mit dabei, Tara Kamanga. Songschreiber, Leadsänger und Chef der Band ist Arash Sobani. Im Hauptberuf war er früher Architekt. In seinen Texten behandelt er überwiegend politische Themen und das auf sehr humorvolle Weise. Kiosk kommt übernächste Woche für 3 Konzerte nach Deutschland. Sie werden in Köln spielen, am 16. Oktober im Bürgerhaus Stollwerk. In Berlin sind sie am 19. November. Sie treten dort im C-Club auf. Das Konzert in Hamburg ist einen Tag später, also am 20. November. Die Band spielt da in Stage Club. Hier ist ein Schwesternpaar. Geboren wurden die beiden im Iran. Seit 1987 leben die beiden in Schweden. Safura und Melody Safavi firmieren unter dem Namen Abjis, was ein Ausdruck aus der persischen Umgangssprache ist und Schwestern bedeutet. Hier sind gleich 2 Songs von ihrem Debütalbum Hame vom Ende des Jahres 2006. Thank you. بابا چقدر دعام بر خودهای عصبی پرهاش و دوام بس دیگه بابا چقدر دعام رفاقت زیادی دخالتهای بیرام ازار نظرهای بیمارد و خاص تصمیمای جدی ولی خب بی اساس تظاهر به علم و عقل و افکار امروزی از بس متعصب که مایه یه دلسوزی صبر و صداقت اما خسیس و گدا زرتشتی فرداش بیدین و ایمون با قریب هم فکر و هم نظر اما با خودی محاکمه آمیز میگذشت و یک خودی Ahora دیکتاتوری را بردیم. شنبرش رو آوردیم، دموکراسی را خوردیم. شنبرش رو آوردیم، دیکتاتوری Das waren die beiden Schwestern Safura und Melody Safavi, zusammen mit Musikern aus Schweden und Kuba. Abgees heißt das Bandprojekt der Schwestern, realisiert wurde es in ihrer neuen Heimat Schweden. Der erste Song heißt Edio, was so viel wie Anmaßung, Dünkel oder Angeberei bedeutet. Das Video zu diesem Song ist genauso sehenswert, wie die Musik hörenswert ist. Es ist seit längerem auch auf YouTube zugänglich, inklusive englischer Übersetzung des ganzen Songtextes, offensichtlich von Abgees selber ins Netz gestellt. Abgees singen in ihren Liedern in persischer, englischer und spanischer Sprache. In diesem Jahr sangen sie live erstmalig auch Lieder auf Azeri, der Regionalsprache ihrer Heimat im Norden des Iran. Song Nummer 2 von Abgees kam ebenfalls vom Debütalbum von 2006. Demokratie heißt er ins Deutsche übersetzt. Er handelt vom Export der Staatsform Demokratie mittels Krieg. Das Video auf YouTube dazu ist nichts für schwache Nerven. Die 6 Musiker der nächsten Band leben noch in Teheran und hatten schon 2-mal die Gelegenheit, in den USA zu spielen. 2005 das erste Mal. Damals waren sie die erste iranische Rockband, die in den USA auftrat. Der Bandname ist eine dreistellige Zahl oder eine Folge von 3 Zahlen, 1, 2, 7. Ob eine symbolische Bedeutung dahinter steckt, ist mir nicht bekannt. Gegründet wurde 127 auf jeden Fall im Jahr 2001. Die Bandmitglieder waren damals Kunststudenten und Künstler. 3 Alben haben sie bisher veröffentlicht, das letzte erschien 2008. Daraus jetzt ein Track, der von einem Doktor handelt, der Erleuchtung schenkt. Illuminating Doctor heißt die englische Version der Nummer. Den Song gibt's in dem Album aber auch in persischer Sprache. Bazure pauzu. Guia, guia, guia. la paix pour tes heures. Je suis père par là. Je parle aussi pour. Carra pecheroce, o gagamino bacano z ruga sorrio, dolore starro na nota sama tara pola, sto che ti usce messo ciò, lo bacio mio. بگو چاره من چیز وای چه بیچاره گشتی بگو چاره من چیز وای چه بیچاره گشتی بگو چاره من چیز وای چه بیچاره گشتی aus Teheran mit einem Track aus ihrem dritten Album Kal Punk als Download veröffentlicht 2008. 127 gehört für mich zu den originellsten Bands aus dem Iran. In ihrem Stilmix tauchen Elemente aus der iranischen Volksmusik auf, ebenso wie Elemente aus Pop, Rock und Jazz. Das Klima des Songs, das gerade zu hören war, erinnert mich manchmal an Songs von Brecht und Weil. Andere Male kann die Band dank des Posaunisten auch herrlich nach Ska klingen. Als Einflüsse nennt die Band 127 unter anderem Miles Davis, Charlie Parker, Radiohead und Iggy Pop. Doktor heißt der Song, der von 127 zu hören war. Empfohlen seien hier auch die Videos aus dem Probenraum, die es von der Band 127 auf YouTube zu sehen gibt, aufgenommen in Teheran im Sommer 2007. Um Musik aus dem Iran und aus dem iranischen Exil geht's heute Nacht in dieser Soundcheck-Folge vom Deutschlandfunk. Die nächste Band wurde 2002 gegründet von ihrem Drummer Ali Madarshahi. Damals war er Anfang 30. Ali Madarshahi lebt nicht in Teheran, sondern in der zweitgrößten Stadt Irans, Mashhad, im Nordosten des Landes. Rockmusikfan ist er, seit er mit 14 Jahren eine Kassette mit Pink Floyds Dark Side of the Moon in die Hand gedrückt bekam. Wenig später löste dann More Than a Feeling von Boston ein weiteres Aha-Erlebnis aus. Es war nicht der letzte. Assamis heißt die Band um Ali Madarshahi. Hier sind Assamis mit einem Song in englischer Sprache und mit einem lateinischen Titel: Homo Sapiens. Yeah. Death und Thrash Metal hat seinen Weg auch in den Iran gefunden. Das war gerade die Band Arsames aus Mashhad im Nordosten des Irans. Zu hören war der Song Homo Sapiens. In einer YouTube-Version davon wird auch der englische Text mitgeliefert, was eine deutliche Verständnishilfe ist. Es überrascht nicht, dass das Bild, das hier vom Homo Sapiens gezeichnet wird, eher düster ist. Genauso wenig überrascht, dass diese Art von Musik im Iran verboten ist. Sie zu spielen, ist eine riskante Sache. Trotzdem gibt es im Iran eine kleine solidarische Szene um diese Musik. Arsames konnten schon bei Rockfestivals in Dubai und in Istanbul auftreten. Nächsten Samstag, heute in einer Woche, sind sie Headliner eines Metal-Festivals in Sikkim, einer Provinz im Nordosten Indiens. Arsames ist nur eine von zahlreichen iranischen Metal-Bands, die im Internet präsent sind, mit einer eigenen Website auf YouTube und MySpace und natürlich auch bei Facebook. Äußerst beliebt ist bei Jugendlichen im Iran seit einiger Zeit Hip-Hop. Der wohl bekannteste Rapper aus dem Iran ist Hichkas. Geboren wurde er als Sorush Lashkari 1985. Hier ist ein Song von Hichkas, der letztes Jahr in dem Film No One Knows Persian Cats auftauchte, Ektelaf. Er handelt von extremen Klassengegensätzen und der Armut auf den Straßen Teherans, die wie ein Dschungel sind. Der Sprecher wendet sich in dem Song auch an Gott. Gegen Ende heißt es laut der deutschen Übersetzung einer Internetquelle: Gott, steh auf, ein Stück Dreck muss mit dir reden. Oder denkst du auch nur an das, was sich lohnt? تهرانه یعنی شهری که هرچی که توش میبینی باعث تحریکه تحریک روح تا تو آشغال دونی میفهمی تو هم آدم نیستی یا آشغال بود اینجا همه گرگه میخوای باشی مثل بره بذار چشا گوش تو من بکنم یه ذره اینجا تهران لعنتی شوخی نیستش خبری از گل و بستنی چوبی نیسته اینجا جنگل بخور تو خورده نشی اینجا نصف عقده ای نصف وحشی اختلاف طبقاتی اینجا بیداد میکنه روح مردم و زخمی و بیمار میکنه کنار همه فقیره و مایه دار خفه توی تاکسی همه میخواد کرایه نده حقیقا روشن خودتو به اون را نزن روشن ترش میکنم بس بمون جا نزن خدا پاشو من چند سالی با درد دارم خدا پاشو دیدشو ناراحت از کارم کجا هاشو دیدی تازه اول کارم خدا پاشو من یه آشغالم با درد دارم نمکی با چرخش کناره یه بنزه کل و چرخش با هم کرایه یه بنزه من و تو اون بودیم از یه قطره حالا ببین فاصله ما چقدره دلیل چرخش زمین نیست جاذبه پوله که زمینو میچرخونه جالبه این روزا اول پوله بعد خدا همه رکت تر با کت خدا بچه میخوام با یتیمی بازی کنه بابا نمیذاره یتیم لباس کثیفه چون که فقط یکی داره آگاهیم از این بلایا حتی فرشته هم نمیاد این برا تا نشین فنا با همین بلایا اما کمک نخواستیم مش بریز کافی همین برا ما آدم مریض حرفامو درک کردم اون نکردم حرف خدا باشو من چند سالی با درک کنم خدا پاشو دینشو ناراحت از کارم کجا هاشو دیدی تازه اول کارم خدا پاشو من یه آشغالم با درک دارم تا حالا شده عاشق دختر بشی میخوام حرف بزنم رکتر بشی پیش خودت میگی اینه عشق تاریخی اما تافه با یه بچه مایه دار خواب دیدی خیره یاده باشه غیره خوده بزن قیده هرچی یادم که کناره میبینی چو نیده یکی هم سنه تو سوار ماشین خدا به پوست غم میزنه میکنی با کینه دعا که منم میخوام مایه دا بشم مقدر رو کنم درکش دعا نکن بی اثر نمی کنن درکش میخوای بخوابی تو بیداری کابوس ببین بیا با هم به این دنیا پوش ناموس بدی باید کور باشی نبینی تو فقر و هر جا کنار خیابون نبینی فقر و فرجا خدا بیدار شو یه آشغال با طرف داره نکنه تو هم به فکر اینی که چی صرف داره خدا باشو چند سالی با درد کنم خدا پاشو دینشو ناراحت از کارم کجا هاشو دیدی تازه اول کارم خدا پاشو من یه آشغالم با درد دارم خدا پاشو من چند سالی با درد دارم خدا پاشو دینشو ناراحت از کارم کجا هاشو دیدی تازه اول کارم خدا پاشو من کنار بوش گیزو چشما بیدار اومدن ناسه نیشایی تو بدون شما کجایی همه قبل با بایسی کنار بوش گیزو چشما بیدار اومدن ناسه نیشایی تو بدون شما کجایی در فاش چهار بایستی کش دست منه هرچی شاه بازی در بودی بسته بچه همه بایستی کنار پس تک تک زد بازی بست از سر حتی میشکونم من شاخ سر دست سر اگه رکس از من میدونم میتونم میشم مشروف تر تو بازی را رازی مونی واقعی شاید باید تیر زد سایه اگه کرده میبینم ات در حدی اگه کل کردی بدون برگردی راه راستتون رو شما کش کردی اگه زک بخواه میشم از سک بدتر اگه رک بخواه بیزنم رک افر از سفه باز بازه من عزیزه چون که کلمات من توش گرشه یه بومبه بی تو بذاری بازم بایه بیکو خود داره بیکو کاری میکنم بشی از خود بی خود میبینی میبرم رفت جلو بی تو رفت باش به همه شدم بیستاته سرم دو دوتونم همه دوتو بیسته ریز این بیسته ریز دور رفت فاسی سر شاخ میشی خود در دست ماسی کسی برگی آسه توی رفت و داست که بیس آره داده هر فراسه رفت بسیم کنار بوشتی زو چشما بیدار اومدن ناسه نوشایی تو میدون شما کجایی همه خبت رفت بسیم کنار بوشتی زو چشما بیدار اومدن ناسه نوشایی تو میدون شما کجایی هر وقت با میکشم ملف تو زنم این قافیه همشم با آدم ناخلفی پرم کافیه میخوام تو اوج نشگی باشم وقتی مینویسم شعرهای من بهترینه وقتی که من نشه میشم ببین وقتی ما فضایی شنه به شفازی میده تو نشه میشه میگیم و شنه ون راضی میشه توی دست به قلم شدم ما برتری ما سرتری باور کردیم که ما سری دیگه نگیم که ما بدیم نه فیض مالا بدم میاد ایمانم میز منو سر تو پاشون رو بزنی بیز مالم در میارم مثل منو نیستم نصف منو میخوام تیک پاره کنن این تنمو بمانم به خود بدنو تا ببینم مرگ منو همه خبر را بایسیم کنار بوشتی زو چشما بیدار اومدن ناسه نوشایی تو میدون شما کجایی همه خبر را بایسیم کنار بوشتی زو چشما بیدار اومدن ناسه نوشایی تو میدون شما کجایی شما کاراتون کاوره غالبه ثابته تا بره قابل ناظر ما بشه خیلی کار داره توی قافیه کافیه بازی شاکی استاد تو پاک و باز تو باش با هات به جا به خواست خود تمرین کنه جمزه رکی با من حرف سر خست کرد رپا همو زود رفت بعد رفت حرف سر پشت سر من اونو هستن توی فکر کشتن من چون بده من داری فرصت کم کسی نمیتونه برسه به قدرت من حتی صحبتشم نکنین و نمیدم بهتون فرصتشم لایق ماست توی رب که خدا سال هر کی که خواست سر جنگ بذاره دفع مرتی به جاست برای سخواز ماست از تخمان ماست برو سخت تا بزاد اما نمیرسی به من آقه اشتگ ناز دوش قلبان به جا زد من که بار در سد بازا نمی کنه بودو برو این نشو بساز همه خبر را بایسیم کنار بوشتی زو چشما بیدار اومدن ناسه نوشایی تو میدون شما کجایی همه خبر را بایسیم کنار بوشتی زو چشما بیدار اومدن ناسه نوشایی تو Für mich der musikalisch aufregendste Hip-Hop-Track aus dem Iran, der mir bis jetzt zu Ohren gekommen ist. Ein Rapper namens Felakat ist der Urheber, gefeaturter zweiter Rapper ist hier Eblis. Rappe Farsi Payast heißt die Nummer. Ende 20 ist Felakat inzwischen, Rap-Musik entdeckte er für sich im Alter von 15 Jahren. Vor Felakat und Eblis war der sogenannte Vater des iranischen Raps zu hören, Hichkas, mit einem Track aus dem Film No One Knows Persian Cats aus dem Jahr 2009. Hier ist ein Song von einem anderen jungen Musiker aus dem Iran. Es ist seine Reaktion auf die Unruhen nach den iranischen Wahlen im vergangenen Sommer. Aria Ahmadinejad heißt er, Ali Barkir heißt das Lied. Es ist eine Anklage gegen die blutige Niederschlagung der Proteste gegen die Wahlergebnisse im Sommer 2009. Und es ist der Aufruf, das Spiel der, wie es im Refrain heißt, Scharlatane zu beenden. Und in einer Strophe heißt es, Sie haben das Kleid des Rechts dem Teufel angezogen, Sie haben den Nutzen der Religion des Mohammed missbraucht, so als ob Sie die einzigen Vertreter des Propheten sind. Aria Ahmadinejad ist der Urheber dieses Liedes. Im Oktober berichtete die Website Free News davon, dass Aria Ahmadinejad aufgrund dieses Liedes verhaftet und 2 Monate in Einzelhaft genommen wurde. Er wurde auf Kaution entlassen und steht mittlerweile vor Gericht wegen Verstoßes gegen die Sicherheitsinteressen des iranischen Staates. Yeah. Aria Ahrammehrdjad mit seinem Lied Ali Bakir, das mutige Protestlied gegen die blutige Niederschlagung der Bürgerunruhen im letzten Sommer, im Jahre 2009 selbstverständlich, war der Anlass für die Verhaftung des 26-jährigen iranischen Sängers. Bei einer Anhörung vor Gericht berichtete er von physischer und psychischer Folter. Seit dem 1. Oktober gibt es eine Online-Petition Free Aria Ahrammehrdjad. Ein Link zu ihr findet sich auf der Website von FreeMoose. Free Aria Ahrammehrdjad heißt die Petition. Bis zu den Deutschlandfunk-Nachrichten um 2 Uhr jetzt noch etwas Musik von der Band Ohum. Darwish heißt der Song. سلامت بازایت و برهانتم از بند ملامت ره آن یار سفر کرده بیارید تا چشم جهان بین کنمش جای اقامت که از شهتم راه ببستن آن خال و خط و زلف و رخ و عارض قامت که در دست تو هم مرحمتی کن فردا که شبم خاک جسود عشق و ندامت درویش مکن ناله ز شمشیر احبا که این طایفه از کشت ستانم کشت ستانم بیاندم زنی از عشق ما با تو نداری سخن خیر سلامت که من از جور و جفای تو بنالم بیداد لطیفان همه لطفست و کرامت درویش بکن